Teraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Aliorbanku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia liczy, że na Śląsku będzie mniej wyników dodatnich na koronawirusa. Z najnowszych danych wynika, że w regionie zachorowało 80 osób. Prezydent składa projekt zmian w prawie oświatowym. To rodzice obok dyrekcji mają decydować, jaka organizacja będzie działać w szkole. Niedługo ma być znany nowy szef francuskiego rządu. O poranku Edouard Philippe podał się do dymisji. Przypuszczamy, że wyników dodatnich będzie na Śląsku coraz mniej. Tak wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi o raporcie na temat zakażeń koronawirusem z ostatniej doby. W całym kraju zanotowano 259 nowych przypadków zachorowań. Na Śląsku było ich 80. To każe przypuszczać, że rzeczywiście będzie tych wyników dodatnich coraz mniej, że to całe badanie już się kończy i że, tak jak już mówiłem, że 11 kopalń wraca do pracy, że kolejne także będą mogły już skończyć ten okres ochronny i że cały przemysł wydobywczy będzie mógł wrócić do normalnego funkcjonowania. Łącznie od początku pandemii w kraju zachorowało prawie 35,5 tysiąca osób. Spośród nich 1507 zmarło. Z kolei wyzdrowiało ponad 22,5 tysiąca. To 63% wszystkich zakażonych. Pierwsza w Polsce poradnia dla ozdrowieńców powstała w Rzeszowie. Uruchomiono ją w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Mieszkańcy, którzy wyzdrowieli z choroby wywołanej koronawirusem, będą tam przechodzili regularne badania. W razie potrzeby będą też kierowani do specjalistów lub sanatorium. Przy tej poradni, nazwijmy to covidowej, ma być stworzony specjalny rejestr osób, które się przechorowały i specjalny zestaw badań, którym mają być poddane te osoby okresowo z różnych dziedzin, z kardiologii, z neurologii, oczywiście z pulmonologii, reumatologii, bo też są opisywane takie powikłania. Mówił profesor Artur Mazur z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Program przeciwdziałania skutkom COVID-19 na Podkarpaciu będzie finansowany z pieniędzy unijnych i budżetu. Nie tylko dyrekcja, ale też rodzice będą decydować o tym, które organizacje mają prawo działać w szkole. O planach złożenia przepisów zawierających takie zmiany mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z dziećmi i rodzicami w Warszawie. Prezydencki projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, rady szkoły, ale wymaga przede wszystkim zgody rodziców. Zgodnie z przepisami osoba, która będzie miała prowadzić dodatkowe zajęcia, będzie musiała też poinformować o swoich kwalifikacjach i dotychczasowej działalności. Objazd po województwie łódzkim to plan na dzisiaj kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Był on już w Skierniewicach, ma też odwiedzić Zgierz, Łódź i Zduńską Wolę. W Skierniewicach mówił, że trzeba rozmawiać o prawdziwych problemach Polaków. Dzisiaj musimy zadawać pytania o prawdziwe problemy. I choćby tutaj, w Skierniewicach, porozmawiać o tym, że brakuje wody i jakie są konsekwencje katastrofy klimatycznej. To są prawdziwe pytania, które dzisiaj zadają Polki i Polacy. Skierniewice są jednym z tych miast, w których naprawdę zabrakło wody w kranach. Dzisiaj o tym trzeba rozmawiać. Wybory prezydenckie, przypomnijmy, 12 lipca. W najbliższym czasie ma zostać mianowany nowy szef francuskiego rządu. Obecny premier Edouard Philippe o poranku podał się do dymisji. Najnowsze informacje z Francji ma Marek Brzeziński. O konieczności przemeblowań w rządzie francuskim zaczęto mówić szczególnie głośno po porażce rządzącej partii prezydenta Piątej Republiki w wyborach samorządowych, których wielki sukces odnieśli ekolodzy, często wspierani przez lewicę. Wprawdzie Edouard Philippe odniósł zwycięstwo właśnie w tym głosowaniu, zdobywając w walce o merostwo portowego miasta Havre 59% poparcia, ale według części komentarzy paradoksalnie to umocnienie jego pozycji mogło zaszkodzić mu w oczach prezydenta. Edouard Philippe zyskał popularność dzięki sprawnej organizacji walki z koronawirusem. Już wcześniej Emmanuel Macron zapowiadał zmiany w rządzie i chęć nadania nowej siły politycznej drugiej części swojej prezydentury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

Tak, Mruczysław jest wielbicielem psów, ma nawet jednego, nazywa się Bobik i jest z kolei wielbicielem kotów. Ciężko się w tym wszystkim połapać, no ale czasem można. Jak wiadomo, pies i kot to najwięksi przyjaciele, można rzec przyjaciele z boiska, środkowy, bramkarz i łącznik. Dlatego pomówimy też o kotach, bo to przemiłe zwierzątka, a przed nami elektryczne gitary, piosenka na poprawę nastroju, serce jak pies. Na ciebie stojąc tuż o krok, nie wiem kim jestem, w rozumie tylko mrok. Powiem ci naprawdę jak to jest, moje serce jest jak pies. Daj mu jeść, daj mu jeść, daj mu jeść na ty. Cię z dala, w kieszeniach ręce drżą, gryzę się w plecy, bo trzęsą się od rąk. Wiesz już teraz jak to jest, moje serce jest jak pies. Daj mu jeść, daj mu jeść, daj mu jeść na ty.

bez ciebie. Żegnaj. Nie dzwoń do mnie. Sama do ciebie zadzwonię. No proszę. A nie mówiłam, że kiedy czarny kot przebiegnie drogę, to coś złego się porobi? Przebiegł drogę. Twój czarny kot w mem sercu budzi trwogę. Na sobie wciąż mam jego wzrok, gdy wzrokiem tem świdruje mrok. On tak jak ty to dręczy mnie, to łasi się i lgnie. Czarny kot znów mnie po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. On w swoją moc twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot, jesteś jak kot, czarny kot. Mnie po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. On w swoją moc twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot, jesteś jak kot, czarny kot. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Z kenijskiej Mombasy polecieliśmy z żoną na wyspę Mahé, centrum Seszeli, przypominającą doskonale utrzymany ogród botaniczny. Wszędzie dawała się zauważyć brytyjska schludność, choć językiem używanym na co dzień był francuski, stanowiący, podobnie jak katolicyzm, pamiątkę po wcześniejszych kolonizatorach. Czy był to wynik lepszego, mniej wyniosłego stosunku do tubylców, że ci woleli Francuzów niż Anglików? Wiele na to wskazuje. Podobne efekty można zobaczyć w Ameryce Łacińskiej, gdzie Hiszpanie i Portugalczycy, pozbawieni rasistowskich obciążeń nauki Kalwina, bez oporów łączyli się z tubylkami, tworząc piękną, beżową rasę, podczas gdy Anglicy lub Holendrzy decydowali się na to wiele rzadziej, przypłacając życie w grzechu wrzodami żołądka. Prawdziwych doznań turystycznych dostarczyła dopiero wysepka Ladique, maleńka, jakby zapóźniona, bez utwardzonych dróg. Wiejski sklepik z pamiątkami, ogromne żółwie i boska plaża wysypana białym piaskiem, czy raczej drobnym pudrem ze zbielonych muszli. Wrażenia dopełniały gładko wypolerowane skały, przypominające na pierwszy rzut oka stado skamieniałych słoń, czy może hipopotamów. Zaczął się rejs. Statek Royal Star na tle olbrzymów, którymi miałem pływać w latach następnych, robił wrażenie kameralne. Nie był kilkunastopiętrową kamienicą. Miał też bardzo sympatyczną załogę składającą się głównie z niewysokich, zawsze uśmiechniętych Filipińczyków. Codziennie na różne sposoby układano nam ręczniki, a potrawy na szwedzkich stołach przygotowywano z prawdziwą fantazją. Jajka były ucharakteryzowane na myszki i wręcz mogły rozbawiać. Gdy doszło do dnia załogowego, okazało się, że w kelnerkach, stewardach i kucharzach drzemią ogromne talenty estradowe. Inny talent zauważyłem u krupierki, małej Filipinki o wyglądzie dziecka z nadzwyczajną biegłością palców. Usiadłem do blackjacka i szybko dowiedziałem się, mój portfel jeszcze szybciej, że wstrzymanym przez nią bankiem nie da się wygrać. Chyba żeby. Wśród graczy wyróżniał się pewien hałaśliwy Rosjanin. Wygrywając, dawał hojne napiwki i stawiał drinki współgraczom. Aż zagrał za wysoko. Krupierka ogoliła go jak ogrodnik jeża przy pomocy kosiarki. Spróbowałem wyciągnąć z tego wniosek. Przy kolejnych dzianych klientach obstawiałem odwrotnie niż oni. W efekcie oni przegrywali setki dolarów, a ja zarabiałem dziesiąteczki. Krupierka jednak w końcu straciła cierpliwość i kiedy rozochocony postawiłem nieco więcej, na stole pojawił się joker, krupierskie zero i przegrali do niej solidarnie wszyscy. Kolejne etapy rejsu przypominały kolekcję egzotycznych znaczków pocztowych. Komory, Majotta, Madagaskar, a właściwie wysepka Nosy B, gdzie przy zaimprowizowanym stole przykrytym liśćmi palmowymi spożywaliśmy fantastycznie upieczoną barakudę. Nie zabrakło lemurów, pięknych i przyjaznych, które zachowywały się jak domowe koty. A poza tym owoce, plantacje, drzewa, palmy. Kończyliśmy rejs w Zanzibarze, gdzie prócz bazaru spore wrażenie zrobił pałac miejscowego sułtana, a wśród mebli dwuosobowy fotel pozwalający, wedle przewodnika, uprawiać miłość w pozycji 69. Jak to w haremie. A za chwilę Tadeusz Chyła i jego kolejny wielki przebój zaraz po Cysorzu, Sen psa. Tekst autorstwa samego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a po piosence Wakacyjna przygoda na wydmach kabaret moralnego niepokoju. Kalafiory, na całe życie dość. Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jestem pies. Chodzę do alkowy, w alkowie stoi stół. Ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. Po łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek i widzę wrzos to sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. Och,

dolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś, synku, głupiś, absolutnie, pociąto ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobi się to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty matole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty matole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A teraz Majsterkowicza powtór. Pamiątka z urlopu. Wykonaj to własnoręcznie. Drodzy Majsterkowicze, zbliża się zima i najwyższy czas pomyśleć o letnim urlopie. Wszyscy wiemy, że z miejscowości pana urlopowej należy koniecznie przywieźć pamiątkę, ale ponieważ nikt nie może nam zagwarantować, że odpowiednią pamiątkę kupimy, należy solidną pamiątkę wykonać własnoręcznie w domu, a potem zabrać na urlop i przywieźć z powrotem. Pamiątkę oczywiście należy wykonać ludową, najlepiej z takich materiałów jak pleksiglas, polichlorek winylu, trzcina syntetyczna, oksykord, luminal, o proszę, czy wreszcie upierz. Pamiątka powinna być regionalna, ale rejonizacja już nie obowiązuje i z powodzeniem góral może nosić zapaskę łowicką, a kurpianka parzynicę i oszczypki. Jakiż przedmiot może być pamiątką ludową? No cóż, przedmiot powszechnego użytku, taki jak zegarek, flamaster, adapter, guńka stereo czy zszywacz biurowy. I dlatego na dzisiejszym spotkaniu wykonamy kalkulator łowicki. Proszę państwa, niniejszy kalkulator wykonamy o skory sosno. Tak, z sosnowej guziczki, z paciorków, a zamiast baterii będziemy pocierali bursztyn. Na kalkulatorze możemy wykonać następujące działania. Taniec parami, śpiew tęskny jesienny, weselisko i inne. Na ekranie kalkulatora ozdobionym estetyczną wycinanką ukazuje się napis kalkuluje się albo nie kalkuluje się. Kalkulator łowicki posiada także zamocowaną na durch fujarkę sopranówkę o barek z kolorami, krótką kłonicę, czyli tak zwaną krucicę w estetycznym etui oraz szereg atrybutów łowickich codziennego użytku. Dziękuję bardzo za uwagę. Podobno najlepsze parzenice można kupić na bazarze w Skierniewicach. Są takie momenty w życiu właściciela psa, kiedy pies ucieka, wtedy trzeba przysiąść na ławeczce i poczekać, aż ewentualnie się zmęczy i przyjdzie usiąść sobie na ławce obok nas. Niestety czasem zamiast psa przysiada się człowiek z pończochą na głowie, kabaret hrabi. To miejsce było zajęte. Przepraszam, usiadłem niechcący. Pani tu czeka na kogoś? Nie, czekam. Nie przychodzi. Na pewno przyjdzie. Na pewno. No, na pewno. Opryszczka? Słucham? No pytam, czy opryszczka, tak pan twarz zasłania? Nie, proszę pani. Ja normalnie tak mało przystojny jestem, że opryszczka mnie nie szpeci. No to po co ta pończocha? Twarz mi marznie. No to dziwnie pan się ubrał. Dziwnie? No. No proszę pani, nieodgadnione są kaprysy mody. Dzisiaj dziwnie, a jutro trendy. Jakoś przerażająco pan wygląda. Bez pończochy jeszcze gorzej. A tak przynajmniej ciepło. prostu niesamowicie pan się prezentuje. Na soboty wkładam ze szwem. Ze szwem? Są bardziej sexy. Przecież pończochy to na nogach się nosi. Na nogach też mam. O matko, pan jest jakiś psychiczny, proszę pana. Pan się musi leczyć, proszę pana. Tak! Tak, tak! Wszyscy mi to mówią! Psychiczny wariat, świr! A ja, proszę pani, mam wyższe wykształcenie! Magister K.O. Specjalność zabawy na świeżym powietrzu. Chce pani? Nie, dziękuję. Jakby pan zdjął pończochę, poczułabym się swobodniej. Wątpię. O matko, pan pończofil? Sprzedają po dwie, a twarz mam jedną. Ale co pan, no nie, pan chce mnie udusić, proszę pana? Tylko zacieścić naszą znajomość. Niech pan powie, że to jest żart, niech pan się zaśmieje. A! Co? Pan ma maskotki. A wie pan, że jak pan się śmieje, nie? To pan jest taki bardziej poczciwy, wie pan? Ale ja nie chcę być poczciwy, ja chcę być psychiczny. Ej, a wyższe wykształcenie? Zaoczne. Z czym do ludzi? Powoli zbliżamy się do końca audycji. W weekend zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem chwilę po 13, a przed nami piosenka na weekend. Jacek Fedorowicz, Mężczyzna urlopowy, piosenka autorstwa Jerzego Wazowskiego i Jeremiego Przybory. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Czasem ci ja trzepnę nagle, w locie samca pardy. Czasem ci rozepnę żagle na jeziorze Śniardwy. Czasem ci pokażę łosi kopyt ślad na piasku. Czasem całkiem inne cosi na murawie w lasku. Hej, hej, hej, ha! Randa będzie lubama. Hej, hej, hej, ha! Randa będzie lubama. Roztoczę z perci panoramę czystą. Czasem z tobą umknę śmierci z rąk recydywistów. Czasem wilka zdławię w dłoni, w oczach twych niezłomnie. Lecz nie zdołam cię obronić przed miłością do mnie. Hej, hej, hej, ha! Prawda będzie lubama. Hej, hej, hej, ha! Prawda będzie lubama. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chcesz